Matrix, pakiet Winter Premium, Assisted Drive i wiele więcej. Do tego atrakcyjne finansowanie i korzyści aż do 15 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18 marca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Premier Tusk zapowiedział działania na rzecz złagodzenia zasad systemu handlu emisjami. Władze Myszkowa na Śląsku apelują do mieszkańców po cyberataku o zachowanie ostrożności. Litewski rząd zgodził się na stworzenie poligonu w Kopciowie przy granicy z Polską. Polska chce zmian w unijnym systemie handlu emisjami. Premier Donald Tusk zapowiedział w Gdańsku działania na rzecz złagodzenia zasad ETS. Rząd nie chce wychodzić z systemu ETS, ale domaga się jego korekty, tak aby ograniczyć wpływ regulacji na ceny energii i przemysłu. Premier Donald Tusk mówił w Gdańsku, że Polska buduje w tej sprawie koalicję państw w Unii Europejskiej. Inne państwa także są skłonne wesprzeć nas w tym żądaniu, aby możliwa była kontynuacja darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu, w tym oczywiście przemysłu polskiego. Rząd podkreśla, że transformacja energetyczna ma być kontynuowana, ale w sposób dopasowany do możliwości gospodarki. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że to proces oparty na ekonomii, a nie ideologii. To jest pragmatyka, to jest ekonomia, to jest biznes, który się naszym firmom i obywatelom opłaca. Eksperci zaznaczają, że możliwe są zmiany w systemie ETS, ale nie jego likwidacja. Jan Olencki, Polskie Radio. Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, w Białej Podlaskiej, w głośnej sprawie transportu tygrysów, które w 2019 roku utknęły w Koroszczynie na granicy z Białorusią. Trzej obcokrajowcy, którzy byli odpowiedzialni za przewóz drapieżników, zostało skazanych za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd uniewinnił lekarzy weterynarii od zarzutu niedopełnienia obowiązków, mówi sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Artur Ozimek. Biegli stwierdzili, że element złego dobrostanu pojawił się nie na skutek niewłaściwego zachowania służby weterynaryjnej w Polsce, tylko niewłaściwego transportu wyżywienia. Wyrok jest prawomocny. Po ataku na miejski system informatyczny władze Myszkowa apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności. W urzędzie doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Zaatakowana została infrastruktura informatyczna wykorzystywana do bieżącej działalności. Wycieku danych jednak nie było, uspokaja burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak. Do chwili obecnej nie doszło do potwierdzenia wycieku danych. Nie zwalnia nas to jednak ze środków ostrożności. Dlatego zalecamy naszym mieszkańcom zwyczajowe zmiany haseł w ważnych programach, które Państwo używacie, oraz zastrzeżenia numeru PESEL. A jedynym miejscem, które nie działa, jest kasa urzędu. Płatności są tymczasowo niedostępne. W ciągu ostatnich 5 lat trzykrotnie wzrosła w województwie świętokrzyskim liczba osób, które ukończyły 100 lat. Na koniec grudnia 2025 roku Świętokrzyski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacał 136 świadczeń honorowych dla 114 kobiet i 22 mężczyzn. Natomiast w 2020 roku było 49 stulatków, mówi rzecznik Świętokrzyskiego ZUS-u Paweł Szkalej. Jeżeli popatrzymy w nasze rejestry, to najstarszą mieszkanką jest kobieta urodzona w 1918 roku i mieszka w powiecie ostrowieckim, a najstarszy mężczyzna mieszka w Kielcach, urodzony w 1921 roku. Najwięcej stulatków, bo 385 mieszka w województwie dolnośląskim, a najmniej, bo 75 w opolskim. W sumie świadczenia honorowe z ZUS-u pobiera ponad 4000 osób. Litewski rząd za utworzeniem poligonu w Kopciowie przy granicy z Polską. Projekt ustawy musi jeszcze rozpatrzyć parlament. Litewskie Ministerstwo Obrony chce, żeby dokument został zatwierdzony jak najszybciej. Poligon ma objąć obszar ponad 14 tysięcy hektarów. Właściciele nieruchomości, których grunty zostaną przejęte, otrzymają odszkodowania, a wyceny dokonają niezależni rzeczoznawcy. 13 właścicieli będzie musiało opuścić swoje gospodarstwa. Minister obrony Roberta Skaunas podkreślił, że decyzja była konsultowana z lokalnym samorządem i mieszkańcami, a jednym z głównych pytań było to, czy nowy poligon jest w ogóle potrzebny. Potrzebujemy go, bo litewskie wojsko się rozwija i musi mieć miejsce do szkolenia oraz współpracy z wojskami państw sąsiednich, w tym z wojskiem polskim, tak by wspólnie przygotować się w razie potrzeby do obrony, powiedział szef resortu podczas posiedzenia rządu. Na rekompensaty za straty niematerialne mogą liczyć także właściciele 77 gospodarstw znajdujących się w strefie szkoleniowej. Wilno podkreśla, że lokalizacja poligonu w pobliżu Przesmyku Suwalskiego ma strategiczne znaczenie dla wzmocnienia zdolności obronnych kraju. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Białymstoku, Zabrzu, Białej Podlaskiej, Nowej Rudzie i Braniewie. W większości kraju dobra bądź bardzo dobra jakość powietrza. Ze źródeł odnawialnych pochodzi niecałe 23% energii elektrycznej, ponad 41% z węgla kamiennego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce o 18.05. Dariusz Urbanowicz. Brytyjczyk Thomas Pidcock wygrał 107. edycję klasyku kolarskiego Mediolan Turyn, będącego przegrywką przed sobotnim monumentem Mediolan San Remo. Równolegle odbył się inny wyścig klasyczny Nokere Curse i tu najlepszy po finiszu z grupy okazał się Jesper Philipsen z Belgii. W żeńskiej wersji Nokere Curse triumfowała Belgijka Lotte Kopecky. Za niespełna 3 kwadranse na Camp Nou Barcelona podejmie Newcastle w ramach rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA. Robert Lewandowski w wyjściowej 11, Wojciech Szczęsny na ławce, że tak zrymuje. O 21 kolejne 3 mecze, których stawką są ćwierćfinały. Liverpool podejmie Galatasaray Stambuł, Tottenham zagra z Atletikiem Madryt, a Bayern Monachium z Atalantą Bergamo. Wieczorem czekają nas też emocje związane z siatkarską Ligą Mistrzyń. Developers podejmuje na podpromiu Eczacıbaşı Stambuł. Przed tygodniem na wyjeździe Rysice przegrały 1-3. Zatem by awansować do Final Four muszą dziś wygrać 3-0 lub 3-1, a potem wygrać tzw. złoty set rozgrywany do 15 punktów. Mówi libero Aleksandra Szczygłowska. Tutaj możemy spodziewać się na pewno ogromnej walki, bo ten mecz pokazał nam też, że mamy jakieś tam swoje szanse. No i myślę, że tak będziemy wychodzić na to spotkanie z taką nadzieją i wiarą w to, że możemy coś ugrać. Jest to bardzo ofensywny zespół, aczkolwiek mają też zawodniczki, które potrafią grać fajnie technicznie, aczkolwiek wydaje mi się, że musimy się bardziej nastawić na wysokie piłki, gdzieś tam highbole, bo one lubią atakować też na tym zasięgu, czy to Madzia, czy Ebra Karakurt, więc szybkiego grania nie ma aż tak dużo, ale na pewno jest to trochę inny rodzaj siatkówki niż gdzieś tam w naszej lidze. Madzia, wspomniana to Magdalena Stysiak z reprezentacji Polski, grająca właśnie w Eczacıbaşı. Początek meczu w Rzeszowie o 20.30. A co słychać w uniwersum polskiej piłki? Dziś się przerwa przed 26. kolejką, ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Łukasz Podolski wszedł ostatnio na boisko w meczu Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa w ostatniej minucie. Po chwili w doliczonym czasie gry uderzył Michaela Amejoła, za co dostał czerwoną kartkę. Komisja Ligi nałożyła na mistrza świata dodatkową karę kolejnych 3 meczów dyskwalifikacji. Taki to mistrz. Noc chłodna, minus 2 stopnie do 1, przeważnie minus 7 może być w Kotlinach Karpackich. Jutro w ciągu dnia od 10 do 14 stopnie przeważnie, w rejonach podgórskich Karpat od 6 do 8, wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Razem ze mną w audycji popołudniowej Michał Jędrkowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Frenzel. Zapraszamy do Trójki. Dzwonią Państwo w sprawie toalet publicznych. Miliony Polaków tak planują sobie dzień, jak pozwala im dostępność tych publicznych toalet. Jestem kierowcą zawodowym, pracuję w dużym mieście, codziennie jeżdżę po mieście i jest to problem, który mnie też dotyka, bo znaleźć toaletę w naszym mieście jest naprawdę to wyczyn prawie niemożliwy, ale jest taka zależność, że toalety, które są płatne, świecą czystością, ale niestety te, które są w centrach handlowych lub w jakichś środkach użyteczności publicznej, no wyglądają strasznie, jakby do nich nie chodzili ludzie cywilizowani, więc wydaje mi się, że pierw może trzeba zacząć od podstawowych zasad takiej kultury i jakiegoś zachowania i może to by przyniosło jakiś efekt, bo podejrzewam, że nikt nie chce obsługiwać toalet, które będą wyglądały tak, jak wyglądają te w miejscach publicznych. Problem w tym, panie Robercie, że jak ktoś potrzebuje z toalety korzystać bardzo często, to płatna toaleta to nie jest rozwiązanie. Publiczne, bezpłatne są potrzebne. Byłoby najprościej wrócić do starego, sprawdzonego systemu toalet wybudowanych, utrzymywanych w czystości przez pani, które tam siedzą, pobierają opłaty, albo wybudować dodatkowe punkty, no i liczyć na naszą, mam nadzieję, coraz większą kulturę, żeby to jakoś zadbać o to. W tej sprawie i w każdej innej. 2 2 7 3, ten telefon jest do Państwa dyspozycji. A w audycji popołudniowej po godzinie 18.30 pojawi się reportaż o strażaku ochotniku, który razem ze swoją żoną we wrześniu 2022 roku wyruszyli na akcję. Wróciła tylko ona. Pamiętam właśnie po wypadku, to tak zacząłem sobie myśleć, no jak ja sobie poradzę, nie? W sumie nawet jeszcze nie wiedziałam, no że będę na wózku, nie? Tak, syn, to pamiętam właśnie jak w szpitalu, jak pierwszy raz przyjechał do mnie. Tak sam zaczął mówić, mamuś, ja wiem, gdzie jest tatuś, że tatuś jest w niebie, bo był dobrym strażakiem i tam go aniołki wezwały, bo że tam był potrzebny, nie? Ten reportaż w Trójce za pół godziny. Mogą go Państwo posłuchać także w ramach podcastowej serii Antoniego Rokickiego Spokojnie. Pali się? Wystarczy wejść na podcasty polskieradio.pl. A to Krystyna Prońko i Deszcz. Wcisnej. Minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym dziś rozmawiamy o toaletach publicznych. Dzwonią Państwo. Mieszkałem przez dłuższy czas w Stanach Zjednoczonych i tam tego problemu nie ma. I to nie dlatego, że nie ma publicznych toalet, bo są, ale nie bardzo częste, tylko tyle, że publiczne miejsca, którymi są restauracje, bary i inne instytucje, nie mają prawa odmówić korzystania z toalety. Jeśli chodzi o sieci sklepów Biedronka, Lidl, Dino, dlaczego tam nie ma toalet? Toalety potrafią być bardzo przydatne, co udowadnia przykład, który przytacza pan Witold. A propos toalet. Jezioro Turawskie w latach 90. były tam jakieś toalety, ale jeszcze chyba z 70. lat. I końcem lat 90. czy nawet już w 2000. gmina postawiła nowoczesne toalety. Okazało się, że ruch się zwiększył, że różne sklepiki powstały, różne punkty gastronomiczne. No i to jeziorko pięknie ożyło i teraz jest bardzo popularne i bardzo takie, bym powiedział, wzięte. Można więc na nich nawet zarobić, ale ja przypomnę Państwu, że głównym powodem tego, dlaczego dziś rozmawiamy o toaletach w miejscach publicznych, jest to, że nawet 10 milionów Polaków zmienia swoje plany każdego dnia, w zależności od tego, jak dostępne będą publiczne toalety w miejscu, do którego chcą się udać. Teraz Stany Zjednoczone i Izrael, które eliminują kolejnych kluczowych irańskich przywódców, a jednak reżim nie upada. Jak to możliwe, pyta Karolina Gonet. Zlikwidowaliśmy jednego z najbardziej doświadczonych i wpływowych przedstawicieli kierownictwa reżimu. Larijani był bezwzględnym liderem terroru. Sam wydawał rozkazy ataków na izraelskich cywilów oraz państwa regionu. Śmierć Alego Larijaniego potwierdził wczoraj izraelski generał Efin Defrin. Larijani był sekretarzem Najwyższej Rady Bezpieczeństwa i faktyczną głową państwa po śmierci najwyższego przywódcy. To był ten człowiek, z którym Amerykanie ewentualnie mogli rokować na temat dalszego przebiegu czy też wygaszenia konfliktu z Iranem. Mariusz Borkowski, były korespondent w krajach arabskich. Ale sądzi się, że atak przez Izrael i zabijanie poszczególnych przywódców, a zwłaszcza Ali Larijaniego, miało na celu uniemożliwić wszelkich negocjacji i zakończenie przez Amerykanów zbyt wcześnie wojny z Iranem. Chodziło o to, żeby nie było już z kim rokować. Pytanie, które pojawia się natychmiast, brzmi, kto będzie następny. Lista potencjalnych celów wydaje się długa, a izraelskie operacje pokazują, że dostęp do najwyższych struktur dowództwa Iranu jest głębszy, niż wcześniej zakładano. Wciąż bezostannie Islamska Republika, pomimo zabójstw tych liderów i najwyższych dowódców, może pochwalić się bardzo szeroką ławką rezerwowych. Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Mamy w tym momencie wciąż nietkniętą administrację prezydencką, z nim samym na czele mamy marszałka parlamentu oraz dosłownie setki generałów i jeszcze więcej pułkowników, którzy też są chętni na generalskie zapasy. Media mówią o upadku kolejnych filarów reżimu, ale sam system wciąż działa. Należałoby zlikwidować wszystkie lokalne dowództwa po to, żeby nastąpił paraliż państwa. Tak naprawdę dekapitacja, która była do tej pory fundamentem strategii amerykańskiej we wszelkich konfliktach, tutaj nie ma szans powodzenia. Iran od razu zapowiedział odwet. W nocy w kierunku centralnego Izraela wystrzelono kolejne rakiety. Iran posiada w swoich głębokich kazernach rakiety najnowszej generacji, których jeszcze nie użył. I być może te rakiety będą, jak to się mówi, gestem ostatniej rozpaczy, czyli odpalą to w kierunku Izraela i niektórych krajów arabskich. Straty będą relatywnie niewielkie, ale prestiżowo będzie to silne uderzenie. Być może będzie to taki ostatni akord w tej wojnie, chociaż trudno przewidzieć, jak ona się będzie rozwijała, ponieważ Bliski Wschód już nigdy nie będzie taki, jakim był przed atakiem amerykańskim na Iran. 17 minut po godzinie 18. Harry Styles i American Girls. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Yes. 20 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy wzmacnianiu bezpieczeństwa Polaków pomóc może Kościół. Tak uznali przedstawiciele rządu i zaczęli rozmowy z biskupami. Chodzi o wsparcie nie tyle duchowe, co logistyczno-organizacyjne. Jakie konkretnie? O to pytała Monika Gosławska. Spotkanie, które się odbyło, miało na celu omówienie ewentualnej pomocy, współpracy. Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W zakresie działań humanitarnych, logistycznych i wszelkiej pomocy, którą Kościół ewentualnie mógłby udzielić. Rozmowy te koncentrują się na potencjalnym wykorzystaniu infrastruktury parafialnej oraz szerzej kościelnej. Rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak. Jako miejsc czasowego schronienia i doraźnej pomocy na wypadek klęsk żywiołowych, kryzysów humanitarnych czy innych nieprzewidzianych wydarzeń. Współpraca z Kościołem może być ważnym elementem wzmacniającym bezpieczeństwo lokalne, tłumaczy Karolina Gałecka. Kościół ma w skali kraju rozproszone jednostki diecezjalne. Ma wiele punktów, które mogą w sytuacji ewentualnego kryzysu jakiegokolwiek służyć jako miejsce wsparcia, punktu humanitarnego, punktu schronienia, punktu logistycznego. Wiadomo, że w społeczności naszej jest tych kościołów sporo, pod częścią tą oficjalną. Mogą być na czas zagrożenia tam zgromadzeni ludzie. Ekspert do spraw sytuacji kryzysowych Krzysztof Kubiciel dobrze ocenia chęć współpracy w sprawie bezpieczeństwa między państwem a kościołem. Ja byłem w katedrze praskiej i potwierdzam to, że są bardzo duże przestrzenie, w których może zgromadzić się nawet kilka tysięcy osób. To jest istotne z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa zbiorowego. Tak się złożyło, że w latach słusznie minionych władza, żeby utrudnić budowę kościołów, nakazywała budować tak zwane elementy zabezpieczające na wypadek wojny, czyli tak zwane schrony, które mogą być zaadaptowane na potrzeby właśnie obrony cywilnej. Kościół zawsze angażował się. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. I angażuje się nadal w pomoc potrzebującym i dotkniętym skutkami różnorakich kataklizmów i klęsk żywiołowych. W przyszłości, jeśli zaszłyby podobne sytuacje, również będzie angażował się w taką niezbędną pomoc. Ksiądz Grzegorz Hirk, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim, wspólnie z parafianami często pomaga potrzebującym. Dziś też jest gotów do niesienia pomocy. Dla mnie osobiście wydaje się, że dysponuje takimi przestrzeniami, ale myślę, że potrzeba by było jeszcze tutaj zwiększonej komunikacji i wspólnych działań, również takich, które by były związane z pewnym planem na ewentualność zagrożenia życia bądź też jakiejś klęski żywiołowej, która by nastąpiła. To jest jeszcze lekcja, która jest przed nami do odrobienia. Na obecnym etapie nie zostały uzgodnione jeszcze żadne konkrety ani podpisane umowy czy dokumenty. Tematem dla Państwa zajęła się Monika Gosławska. A to Pearl Jam i Fixer. to promocja. I co państwo sądzą? Raczej tak. Raczej nie. Kto jest przeciw? Kto jest za? A może kompromis? Czy tu się zgadzamy? Zdecydowanie się zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Nowa audycja w Trójce. Od poniedziałku do czwartku między 11 a 12. Zapraszamy do rozmowy. Anna Kowalczyk. Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rozglądasz się za nowym autem? To świetnie się składa, bo w salonach Toyoty rozpoczął się właśnie ostatni etap wyprzedaży. Czekają na Ciebie auta znane z legendarnej niezawodności i oszczędności. Takie jak Yaris Cross, CHR i Corolla. Dostępne teraz w wyjątkowych wyprzedażowych cenach z korzyściami aż do 28 tysięcy złotych. Postaw na markę, która od 28 lat rozwija napędy zelektryfikowane i już od 6 lat nieprzerwanie pozostaje liderem rynku aut osobowych. Przyjdź na dni otwarte od 16 do 21 marca. Nie przegap tej okazji w salonach Toyoty. Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 25 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Strażacy ochotnicy ratują życie i zdrowie potrzebującym. Przekaż 1,5% podatku dla bohaterów z OSP. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Świetnie wyglądasz, jak nowy ty. No, mam nową energię, bo otwieram własną firmę. Brawo, nareszcie. Tak, bo teraz mogę zyskać ponad 3200 zł korzyści na start od Crédit Agricole. Tak, otwórz firmę i konto w Crédit Agricole. Zyskaj premię, zwolnienie z opłat za dzierżawę terminala, a do tego kartę podarunkową na zakupy. W sumie ponad 3200 zł. Bank Crédit Agricole. Promocja Otwórz konto biznes pełne korzyści trwa do końca czerwca. Otwórz konto firmowe, daj nam zgody marketingowe i utrzymuj je minimum przez rok. Możesz zyskać ponad 3200 zł, w tym darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy Elixir przez rok, 1500 zł premii za rok, jeśli w każdym miesiącu na konto wpłynie 3000 zł i zrobisz 5 transakcji, plus 300 zł, jeśli otworzysz z nami firmę. Zwolnienie z opłaty za nową dzierżawę terminala na 2 lata o wartości 960 zł, 500 zł w karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie na creditagricole.pl/firmy. Crédit Agricole Bank Polska SA. Materiał informacyjny. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu. Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp. To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance. Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH. Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 25 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Citan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład super szybki laptop gamingowy Acer V16 AI, grafika RTX 4050, 1 tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 4199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Jest 18:31. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowała do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o udział Sławomira Cenckiewicza, dyrektora Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który w ocenie szefów służb specjalnych nie ma dostępu do informacji objętych klauzulami tajności. W wyżej położonych partiach Tatr przez ostatnie dni spadło nawet kilkanaście centymetrów śniegu. Jeżeli wiosenna aura i dodatnie temperatury się utrzymają, zacznie się topić i utwardzać. Do poruszania się w takim terenie wymagane jest doświadczenie, umiejętności i odpowiedni sprzęt, wyjaśnia ratownik Topru Krzysztof Gołąb. Na twardą powierzchnię spadło 10-15 cm śniegu, miejscami może być nawet go więcej ze względu na to, że padał z wiatrem. Może być miejscami ten śnieg nabity, w związku z tym należy wykazać się znajomością doboru odpowiedniej drogi wycieczki, do drogi podejścia, jak i zejścia, ewentualnie zjazdu, jeżeli ktoś uprawia skitury. A na szlakach w dolinach należy spodziewać się oblodzeń i błota. Polacy startują w wyborach samorządowych w Holandii. W kampanii przed dzisiejszym głosowaniem na różne sposoby przekonywali rodaków, żeby poszli do urn. W holenderskich wyborach lokalnych prawo głosu mają nie tylko obywatele kraju. Kwestia pracowników tymczasowych z Polski jest podczas tych wyborów równie ważna jak mieszkalnictwo czy komunikacja miejska. Prawicowe partie, które mają szansę na prawie 35% głosów, proponują m.in. przesiedlanie pracowników tymczasowych poza miasta. W Tatrach, jak słyszeli Państwo, biało, sypać będzie i w nocy, i jutro w ciągu dnia także może spaść śnieg i deszcz ze śniegiem. Jutro temperatura przeważnie od 10 do 14 stopni, ale w górach od 6 do 8. Dziś w programie trzecim w audycji popołudniowej rozmawiamy o toaletach publicznych. Miliony Polaków decydują się zostać w domu, bo tam, dokąd chcą się udać, nie ma publicznych toalet, a Państwo dzwonią. Gdyś wszedłem do publicznej toalety na autostradzie, gdzie osoba utrzymująca ją w czystości wisiła kartkę. Proszę zachować czystość. Ktoś podpisał po co? I ta osoba chyba mu odpisała po to, żebyś miał porównanie z tym, co masz w domu. Ja myślę, że czystość w toaletach to przede wszystkim my i nasza mentalność. 2 2 7 3, telefon do Państwa dyspozycji. Every flagstone of this town bears our prints, and all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young, 'cause now I've just grown so. I'm not afraid to die. Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In. Tak brzmieli na London Stadium. 23 minuty zostały do godziny 19. Reportaże w Trójce w każdy poniedziałkowy wieczór w klubach Trójki, a także w audycji popołudniowej we wtorek, środę i czwartek około 18.40. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To ja teraz poproszę Państwa o wspólne budowanie. Chciałabym zbudować dzisiaj pomnik pamięci. My tę opowieść dla Państwa przygotowaliśmy, a Państwo posłuchają. To się po prostu bohaterowi tej opowieści należy. Andrzej Puskarz, piekarz, listonosz, strażak, ochotnik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach, zginął kilka lat temu podczas akcji ratunkowej. Wszystko działo się po poważnym wypadku na autostradzie A4. Po ponad 3 latach od tej tragedii Antoni Rokicki ze studia reportażu Polskiego Radia wraca do Balic, by rozmawiać z rodziną i przyjaciółmi pana Andrzeja. 38-letni strażak osierocił 4 dzieci: Wiktorię, Julię, Oliwię i Krystiana. To będzie opowieść o pamięci, o wspólnym trwaniu, opowieść pełna światła. I tak właśnie zatytułował ten reportaż Antoni Rokicki – Światło. Posłuchajmy. Być może były to ostatnie dźwięki, które usłyszał Andrzej Puskarz, strażak ochotnik z Banic. Nocą 26 września 2022 roku do akcji wyruszył razem z żoną i znajomymi. Wszyscy wyjechali jako strażacy. Dzień dobry. Dobry. Andrzej, nie będziemy sobie panować. Antek, widzę. Gdzie jedziemy? Teraz jedziemy do Magdy, ale przejedziemy tak troszeczkę bardziej naokoło. Pokażę ci nową remizę, która... Rozmawiam z Andrzejem Dwornikiem. Jest strażakiem zawodowym, ratownikiem medycznym i strażakiem ochotnikiem. Przyszłego roku ma być skończona. Andrzej przyjaźnił się ze swoim imiennikiem, Andrzejem Puskarzem. Byli sąsiadami. Razem chodzili do OSP w Balicach. Jedziemy do Magdaleny, wdowy po Andrzeju. Zastanawiam się, czy nie odwoła naszego spotkania w ostatniej chwili. Oboje wiemy, że to będzie trudna rozmowa. No to jest to Magda, przejdźmy na ty. Antek, cześć. Mami, cześć. Julka. Antek Rokicki. Tata był listonoszem. Tak, tata był listonoszem, a z zawodu był piekarzem. Oliwia pokazuje mi na komórce pewien film. Gramy w piłkę nożną na polu, lecie. Jest ciepły, letni dzień. Cała rodzina gra w piłkę. Widać, że Andrzej miał bardzo dobry kontakt z dziećmi. Nawet właśnie kolega jeden mówi, że tak dla niego byliśmy takim wzorem małżeństwa. Mówi tak, u nas nigdy na przykład, nie wiem, nie padło przekleństwo, nie wiem, żeby jedno drugiego przekleło, czy tam jakoś brzydko powiedziało. No ja się mierzę tylko raz, że się do mnie powiedział Magda. To wiedziałam, że wtedy już naprawdę był zły na mnie, a tak to zawsze Madzia nad, co jak był tam nieraz na mnie zły, to zawsze Madzia. Było się do czego przytulić, więc taki misiu. No wiem, że w pracy go nazywali Grizzly. No, no chyba też dlatego, że taki był postawny, taki groźny się wydawał, może nie wiem. No. Ogólnie miał męża bardzo fajnego. Ile miał lat, kiedy zmarł? No 38. To było około północy jakoś to wezwanie, tak. Telefon, no to we dwoje właśnie usiedliśmy na łóżku i tak patrzyliśmy na siebie. No i oczywiście o 4 wstajemy do pracy. Mąż jak patrzy na mnie, uśmiechnął się i mówi, chodź Mazie, zbierajmy się. No i no już my się zebrali właśnie. No i w piżamie chyba pojechałam nawet. Kobieta wjechała właśnie w łosia, potrąciła łosia. No i że jest ranna. O, jakoś tak to było. Na stronie małopolskiej policji znajduję notatkę prasową. Czytam, że o godzinie 23.40 policjanci zostali powiadomieni o potrąceniu łosia na autostradzie A4 w kierunku Krakowa na wysokości Morawicy. Na miejsce zadysponowano policjantów, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów w OSP Balicach. Oni jako pierwsi zjawili się na miejscu. Panowała mgła. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. O, cześć. Odwiedzam remizę. Spotykam Andrzeja, Szymona, Tomka. Chcę dowiedzieć się, jak oni zapamiętali ten wypadek. Akcją dowodził Andrzej Dwornik. Zdarzenie było na kierunku do Krakowa. Jechaliśmy na Katowice, więc cały czas jest taka praktyka, że generalnie no, trzeba zrobić rozpoznanie na miejscu zdarzenia. Więc zadysponowałem, żeby pojazd zostawić na pasie zieleni między pasami. Poprosiłem kierowcę, aby nam załączył maszt oświetleniowy, więc było wszystko doświetlone. Ciemne pole autostrady i rozświetlone nagle miejsce zdarzenia przez nasz samochód. Myśmy przeskoczyli przez autostradę, bo zdarzenie było na pasie w kierunku Krakowa. Tak naprawdę dopiero byliśmy w trakcie rozpoznania. My z Tomkiem zajęliśmy się tą panią, która była poszkodowana. Damian, Magda i Andrzej poszli zabezpieczyć nas, wyciąć ten pas. No my z mężem właśnie no pachołki braliśmy. Tyle co zauważyłam w sumie, że światło, po prostu jakieś samochody tak mnie poraziło w oczy jakby. Po prostu jedzie auto na nas. Męża pierw uderzył, a potem właśnie w sumie ja byłam właśnie z tym kolegą, szliśmy i wtedy w nas uderzył. No w karetce właśnie taki straszny ból, jakby mi ktoś w niej między żebra, nie wiem, nóż wbijał. A to podobno, że mi właśnie, że miałam tą odmę i mi trenaż tam jakiś tam podłączali, tak średnio to się znam, ale właśnie to kolega mi potem tłumaczył, że to trzeba było odbarczyć płuca, nie? Kontaktuję się z rzecznikiem prasowym prokuratury okręgowej w Krakowie. Chcę dowiedzieć się, co ustalono w sprawie wypadku. Gergu I. kierował samochodem, który był przeładowany przewożonym ładunkiem o 2620 kg, 3,5-krotnie. Gergu I. nienależycie obserwował przedpole jazdy. Nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego samochodu i spóźnił się z podjęciem decyzji o hamowaniu. Najechał na tył samochodu marki Mazda, a następnie na pasie awaryjnym potrącił troje strażaków. Sąd wydał wyrok w sprawie, uznając oskarżonego za winnego. Wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. 7 czerwca 2025 roku wyrok uprawomocnił się. Nie było żadnej mgły w chwili wypadku. Tak mówią strażacy z OSP. Mgła przyszła dopiero godzinę później, jak już się wszystko dokonało, jak już praktycznie była zamknięta autostrada. W internecie pojawiły się komentarze, że strażacy nie powinni zostawiać wozu strażackiego na przeciwległym pasie autostrady, a decyzja, by przeskoczyć przez słupki dzielące jezdnie, nie była dobra. Tam były zarzuty, że ja nie podjąłem decyzji o tym, aby zawrócić na autostradzie, ale tak jak mówię, no jeżeli my byśmy się mieli obracać na pasie awaryjnym, przepraszam, na przełączce awaryjnej lub jechać do Rudna, gdzie tam jest jeszcze 20 km, to jeżeli ta kobieta miała szkło w drogach oddechowych, no to tak naprawdę nie było sensu. Więc no to jest dużo składowych, dużo się dzieje. U mnie dzieci to przeżyły, nie? Córka się zawsze boi, jak słyszą syrenę, to widzę, że się martwią, że przeżywają. Wsparcie duże miałem od żony i od mojej mamy po prostu, gdzie zawsze mnie motywowały, chociażby przytulenie, nie? Niby komuś może się wydawać, że to jest takie, a co to jest? Ale to jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. Wlazłem do domu w mundurze, tak jak byłem. Klęknąłem się na ziemi. Nie ma się czego wstydzić. Po prostu się rozryczałem jak dziecko. Spałem bodajże do południa i poszedłem do pracy. Wiadomo było, że zginął strażak, nie wiadomo kto i tak dalej. Więc wszyscy mnie chcieli odesłać do domu. Ale szczerze mówiąc, ja potrzebowałem znaleźć się w swoim normalnym środowisku. Też, żeby uczcić tą pamięć, żeby ten wypadek, ta ofiara nie poszła na marne, no to ciągniemy dalej tą służbę tutaj, nie? No i właśnie wylądowałam na intensywnej terapii. Podobno, że było już tak no dosyć ciężko ze mną, że no podobno mama ma telefon, że żeby się szykowali na najgorsze, nie? No, no ale udało się, że zostałam na tym świecie jeszcze, no. Przyszła moja mama z tą panią psychologą, no jak mi się już przedstawia, że jest psycholog, no i że musi mi coś powiedzieć, no to, to już widziałam, nie? Pamiętam właśnie po wypadku, to tak zacząłem sobie myśleć, no jak ja sobie poradzę, nie? W sumie nawet jeszcze nie wiedziałam, no że będę na wózku, nie? Tak, syn, to pamiętam właśnie jak w szpitalu pierwszy raz przyjechał do mnie, tak sam zaczął mówić, mamuś, ja wiem, gdzie jest tatuś, że tatuś jest w niebie, bo był dobrym strażakiem i tam go aniołki wyzwały, bo że tam był potrzebny, nie? No byłam w szoku, no miał wtedy 5 latek, nie? No to jednak jeszcze takie małe dziecko. Ktoś się skrada. Co się mówi? Dzień dobry. Krystian Puskasz. A słuchaj, czy to prawda, że ty także chodzisz do straży pożarnej? Tak. Pomagam strażakom, no i wujkowie gadają z mamą i grają tam w karty. Co to jest? No spodnie takie strażackie, piaskowe. Fajne. No, tylko są brudne, bo nie dawałem ich do prania. Odblaskowe elementy. Tak, bo jakby strażacy by mieli akcję w nocy, to trzeba auto w ich nie wjechało. Magdalena nie straciła kontaktu z kolegami z OSP. Piją razem kawę, grają w karty. Druhowie nawet pomogli jej przy remoncie domu. Remoncie, którego nie zdążył zrobić Andrzej. Co fajne w tym wszystkim było to, że Magda nie miała tak jakby do nas pretensji, że to przez nas Andrzej zginął, tylko ona też to wsparcie nam dawała i cieszyła się z tego, że my przyjdziemy, że o niej pamiętamy. I tak jest do tej pory po prostu, no nie? Wiktoria powiedziała, nie? Czyli jedna z dziewczyn Andrzeja, że tata zginął, robią to, co kochał, nie? I to chyba wyczyściło całą atmosferę, nie? Na jednej ze ścian widzę zdjęcie Andrzeja. Obok niego tekst przemowy z pogrzebu. Andrzej, z wykształcenia piekarz, z zamiłowania cukiernik. Od lat przywdziewający na co dzień mundur listonosza Poczty Polskiej. Kochający mąż i ojciec. Ale przyszła poniedziałkowa noc. Rozległ się alarm, na który jak zawsze stawiłeś się w jednostce. Doszło do wypadku. Ktoś potrzebował pomocy, a ty byłeś gotowy z nią przyjść. Jednak ta autostrada dla jednych synonim komfortowego podróżowania, dla drugich droga przeklęta. Zabrała ci życie. I swojej przysięgi dochowałeś. Jednak twoja ofiara urosła do tej najwyższej. Pamiętam właśnie, że też bardzo chciałam jechać na ten pogrzeb. Tam rozmawiałam z pielęgniarkami, czy mnie puszczą. No oczywiście one mówiły, że no niestety nie dam rady. No oczywiście nie mógł się pożegnać w sumie, nie? Tak. No głupio to że zabrzmi, ale nawet na tej autostradzie w sumie wtedy też jak to szybko się stało. No i potem jeszcze właśnie na tym pogrzebie, nie? Chciałbym porozmawiać z najstarszą córką, Wiktorią. Jest szansa, czy nie? No, na ten moment nie jest gotowa, myślę, jeszcze na rozmowę. A w niebie mogą być pożary? Nie wiem. No, ja mam właśnie uszkodzony ten rdzeń, nie? No, są szanse, że się jakoś zregeneruje, nie? Co czujesz, kiedy słyszysz syrenę z OSP? Myślę, że to mnie nie zraziło właśnie, że myślę, że jakbym stanęła na nogi, to chyba bym dalej jeździła na akcję. Ile jest? 18? 9. 10. Nie, tam nie było. Macie w sobie światło. No myślę, że tak. Niech moc będzie z wami. Tak, dziękuję. Dziękuję, drogi panu. To był reportaż Światło, a ja namawiam Państwa, by wsłuchiwać się w strażackie opowieści, które nagrał Antoni Rokicki w cyklu Spokojnie pali się. Wszystkie opowieści do odsłuchania w podcastach Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. To jeszcze na podsumowanie dzisiejszej audycji popołudniowej. Kilka głosów od Państwa na temat poruszany dzisiaj w bardzo dużym stopniu, czyli toalety publiczne i ich kiepska dostępność. Dzień dobry, ja w sprawie toalet. Publiczne toalety w niektórych państwach są tak zorganizowane, że po każdym zużyciu automat ją czyści i nie ma potrzeby utrzymywania osób, które gdzieś dbają o czystość tych toalet. Jak każdy z nas by zachował to minimum kultury i posprzątał po sobie, myślę, że te toalety byłoby łatwiej udostępnić takim instytucjom jak biblioteka czy inne muzeum. Dawno, dawno temu w starożytnym Rzymie były toalety publiczne i to całkiem fajne. Świat schodzi na psy, jak słowo daje. Ja przez 10 lat mieszkałem w Irlandii. Tam są toalety publiczne, tylko że płatne. I przed moim byłym szwagrem była osoba, korzystała z tej toalety i jak wychodziła, to on na spryciarza skoczył, zanim drzwi się zamknęły. Tylko że tam toalety funkcjonują w ten sposób, że po każdej osobie ona jest myta. Włączają się zraszacze, także on zaoszczędził jakieś 20 euro centów, za to wyszedł cały czysty, mokry, ale nie uśmiechnięty. To tyle na dziś. Dziękujemy pięknie. Michał Jędrkowiak audycję przygotował, Agnieszka Łukasiewicz ją realizuje, Jacek Frencel rozmawiał z Państwem przez telefon. Michał Matus, ja do Państwa mówiłem, dziękujemy za dzisiaj. Z uśmiechem, z uśmiechem. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle. Daj spokój z tą aureolą. Chce mi się wyć, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie bezpłędnie. Zawsze trafisz w to miejsce. No miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacz, a na drugi dzień nie posłuchamy demona. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być. Przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się. Czy to ci nie brzmi znajomo? Wiem, że cię nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę. Gdzieś tu czuję pod sercem, aż się robię. Autopromocja. Paweł Kostrzewa, ponownie na antenie Trójki. Dzień dobry, zapraszam na Trójkowy Ekspres. Na wydanie specjalne? Nie, na stałe. Na taką chwilę warto było czekać. Na pierwszą audycję zapraszam w najbliższą sobotę, 21 marca, zaraz po śniadaniu w Trójce, tuż po 10. Trójkowy Ekspres, sezon trzeci, rusza w pierwszy dzień wiosny. Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Spytaliśmy ekspertów, na co zwracać uwagę, kupując używane auto. Na sprawdzoną historię i szczegółową kontrolę techniczną. A do tego duży wybór aut oraz gwarancje i finansowanie u sprzedawcy. To brzmi jak oferta w programie Pewne Auto u dealerów Toyoty. Duży wybór aut ze sprawdzoną historią, certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej, gwarancja nawet do 10 lat, opcja pozostawienia auta w rozliczeniu i tylko teraz wyjątkowy promocyjny leasing. Faktycznie, sprawdziłbym Pewne Auto. Szczegóły na pewneauto.pl.